परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो अंतिम प्रकरण है उसको लेकर विचार कर रहे हैं, क्योंकि विचार तो आवश्यक है, विचार से ही अविचार को हटाया जाता है, क्योंकि विचार के बिना अविचार से अप्राप्त के समान है अप्राप्त। आत्मा तो क्या है, नित्य प्राप्त है किंतु अप्राप्त है, स्वतः सिद्ध है, अज्ञान के कारण प्राप्त नहीं है, स्वतः मुक्त है किंतु मान रहे क्या है, बंधे हुए। तो इसलिए यहां लोक में व्यवहार तो करते हैं, वो मुक्त हो गया मोक्ष की प्राप्ति की। तो मोक्ष की प्राप्ति की इसका मतलब क्या, पहले मुक्त नहीं था क्या, था तो क्यों प्रयोग कर रहे हैं प्राप्ति की। प्राप्ति की कभी होता है, पहले आपके पास ना हो बाद में मिले तभी बोलते हैं। तो इसलिए यहां आत्मा की अथवा मोक्ष की प्राप्ति की अथवा ज्ञान को प्राप्त किया ये व्यवहार तो करते हैं। इसका कोई ना कोई समाधान आपको ढूंढना ही पड़ेगा ना, वो इस तो है तभी भी हम प्राप्ति की प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वो इस तो है किंतु अभी तक अज्ञान है, अभी अज्ञान है, तो उस अज्ञान को हटाया जाए, अज्ञान को हटाया जाए। तो अज्ञान हटने से हमारे अंदर जो पहले के वस्तु का क्या स्मरण होता है, वस्तु पहले से थी किंतु स्मरण हो, तभी बोलते हैं मोक्ष प्राप्त किया अथवा आत्मा को प्राप्त किया, प्रयोग हो रहे। इसका मतलब इसी का नाम है प्राप्तस्य प्राप्ति। तो प्राप्तस्य प्राप्ति पहले से ही प्राप्त है और दोबारा कहते मुझे प्राप्त हो गया, तो वहां केवल अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान को हटा। तो प्राप्तस्य प्राप्ति में किसको हटाना पड़ेगा, अज्ञान को हटाना पड़ेगा। वस्तु है किंतु भूल गए, उसको हटा दीजिए तभी बोलते मिल गए मिल गए। जैसे चश्मा है आपके पास और कहते चश्मा नहीं है, मिल रहे ही नहीं करके, तो इसका मतलब चश्मा पहले नहीं थी क्या, थी और किसी ने बता दिया क्या ढूंढ रहे हो चश्मा, अरे तो आपके तो सिर में, तो बोलते क्या बोलते हैं मिल गई, क्या पहले नहीं थी बाद में मिल गई थोड़ी हो, पहले मतलब अज्ञान हट गया, उसी का नाम है प्राप्तस्य प्राप्त। और एक वस्तु होती है जैसा आपके पास घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है इसका मतलब क्या है, घड़ी का अभाव है, वहां घड़ी का अज्ञान नहीं कह सकते आप, घड़ी का अभाव पड़ा है। और घड़ी खरीद के वो अभाव क्या होगा, समाप्त हो गया, पहले घड़ी नहीं थी बाद में घड़ी आपको आपने प्राप्त किया। अब ये जो प्राप्ति है, प्राप्तस्य प्राप्ति नहीं, पहले आपके पास अप्राप्त मतलब अभाव था, अप्राप्त का मतलब अभाव था, पहले प्राप्त का मतलब पहले अज्ञान था, तो अप्राप्त था मतलब आपके पास अभाव था, घड़ी प्राप्त हो गई तभी वो अभाव क्या हुआ, अप्राप्ति समाप्त, विरोध है ना, जहां प्राप्ति है वहां अप्राप्ति नहीं रहेगी, जहां अप्राप्ति होगी वहां प्राप्ति नहीं। अप्राप्ति का मतलब क्या है, अभाव। तो घड़ी आपने खरीद किया, अप्राप्ति समाप्त हो गई मतलब अभाव समाप्त, अभाव निवृत्त हुआ क्या नहीं, तो अभाव की निवृत्ति इसको कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति है प्राप्तस्य। ये थोड़ा भेद किया जाता है। प्राप्तस्य प्राप्ति में वस्तु है ही पहले से, अभाव नहीं है वहां, अभाव नहीं कह सकते आप, वस्तु है किंतु अभाव जैसा। अभाव जैसा क्यों बोल रहे हैं, अज्ञान पड़ा है ना, इसलिए अभाव जैसा। और यहां जो अप्राप्त प्राप्ति में वस्तु का अभाव भी है पहले से, घड़ी का अभाव है, मतलब मुझे घड़ी प्राप्त नहीं है, गाड़ी प्राप्त नहीं है और मकान प्राप्त नहीं है, ये सब अभाव है ना। अब गाड़ी प्राप्त नहीं है कब तक कहेंगे आप, गाड़ी को प्राप्त किया, अप्राप्त नहीं, अपने आप हटेगा, अभाव हट गया। घड़ी नहीं है, घड़ी खरीद किया, घड़ी की प्राप्ति हो गई, अभाव हट गया, इसको अप्राप्ति की प्राप्ति कहते हैं परिभाषा से। और यहां अज्ञान की निवृत्ति है प्राप्ति के बाद। जैसे चश्मा है, आपने नहीं खरीदा, नहीं चश्मा थी सिर में, अज्ञान को हटा दिया, ये भेद है। वैसे ही शास्त्र प्राप्त तत्व को ही आपको प्राप्त करवा रहे, नया चीज को नहीं करवा रहे। तो प्राप्त है अज्ञान के कारण भूल गए, उसको बोध करवा रहे अलग अलग ढंग से। तो शास्त्र ने तो प्राप्त तो करवा दिया ब्रह्मानंद विद्यानंद तक, किंतु संशय करने वाले, शंका करने वाले शंका कर सकते हैं कि जो विषय का आनंद मिल रहे अविवेकी व्यक्तियों को, वो आनंद क्या विषय का है अथवा उस आनंद का स्रोत कोई अलग है। तो यदि विषयों का ही यदि आनंद मिले तो ब्रह्म तो पूर्णानंद सिद्ध नहीं हो सकता है, पूर्णानंद सिद्ध नहीं होगा। और विषयों में जो आनंद मिल रहे हैं उस ब्रह्म का यदि मानते हो तो पूर्णानंद सिद्ध होगा, इसलिए यह प्रकरण आ रहा है। तो श्लोक का उच्चारण हुआ था, अर्थ देख लीजिए। अथ अत शब्द आ गए ना, अतः, अत का मतलब है, अत का तो ऐसा आठ अर्थ मानते हैं अत शब्द, किंतु प्रकरण को देखकर उसका अर्थ करना पड़ेगा। एक तो मंगलवाचक में ओंकारस्य अत शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मणः पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभो, ये दोनों मंगलवाचक। तो मंगलवाचक में भी अत शब्द प्रयोग होता है और अनंतर में भी प्रयोग होता है। जैसा अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः बोल तो अनंतर, अनंतर का मतलब साधना चतुष्टय के अनंतर, वह अनंतर में भी प्रयोग होता है। आरंभ अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे अतः योगानुशासनम, किसी का प्रारंभ करना है उसका वाचक भी कौन है, अतः शब्द होता है। और एक अर्थ होता है प्रश्न करना हो आपको, प्रश्नवाचक भी होता है अतः शब्द, जैसे चेत होता है यदि, वैसे अतः शब्द भी प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक भी होता है। चौथा अर्थ, पांचवा अर्थ है कार्ष्ण्य, कार्ष्ण्य बोल तो संपूर्णता को बताना है, कार्ष्ण्य, कार्ष्ण्य मतलब संपूर्णता। तो संपूर्णता का वाचक भी अत शब्द होता है। और छठवां है अधिकार, अधिकार का भी वाचक होता है। अधिकार का बताना हो तभी भी अत शब्द प्रयोग होता है। हाँ जी, मतलब जैसा मान लीजिए सूत्र में आता है, एक अधिकार सूत्र होता है, अतः अनुशासन बोलते यहां से अधिकार चलेगा, इस अर्थ में प्रयोग होता है। कार्ष्णिया क्या? हाँ, कृष्ण के संबंध, हाँ कार्ष्णिया संप्रदाय है ना, वो कृष्ण संबंधी, हाँ कृष्ण को लेके कार्ष्णिय बोलते हैं, कार्ष्णिक नाम से। कार्ष्णिय का अर्थ होता है पूर्ण रूप है। अकृष्ण कहते हैं परिचिन्न को, अकृष्ण आ लगा दिया तो अकृष्ण हो गए, अर्थात परिचिन्न। बृहदारण्यक में बता दिया परमात्मा है, कृष्ण है, अकृष्ण नहीं, जगत है, अकृष्ण है, अर्थात कृष्ण का मतलब परिचिन्न, सीमित। कार्ष्णिय का मतलब व्यापक, तो व्यापकत्व, वहां तो कृष्ण का भाव को कार्ष्णिय बना दिया। और विकल्प अर्थ में, विकल्प ऑप्शन वा होता ना, ए भी होगा अथवा ए भी होगा, विकल्प मतलब दो, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ये विकल्प। और निश्चय बोल तो आना ही पड़ेगा, तो इसलिए विकल्प अर्थ में भी अत शब्द प्रयोग होता है। और आठवां अर्थ है समुच्चय। समुच्चय बोल दो दोनों को बताना मिला करके, रामश्च लक्ष्मणश्च, हाँ समुच्चय बोल दो किसी का मिला करके बताना, समुच्चय बोल दो सभी समूह को बताना, तो उसमें भी अत शब्द प्रयोग होता है। यहां अता बोल दो अब का मतलब कभी, यहां से पहले विद्यानंद आदि का निरूपण किया है, ब्रह्मानंद प्रकरण के चार प्रकरणों का निरूपण हुआ, तो चौथा प्रकरण है आपका विद्यानंद, तो चार प्रकरण निरूपण किया उसके अनंतर अब इस मोक्ष का, जो मोक्ष शास्त्र है उस मोक्ष शास्त्र का विषयानंद में यह तो हो गया। तो अब का मतलब चार आनंद प्रकरण निरूपण किया, तो उस निरूपण करने के बाद अब इस मोक्ष शास्त्र का विषयानंद में, ये अब का अर्थ हो गया। तो ब्रह्मानंद अंश रूप भाग, तो ब्रह्मानंद अंश रूप भाग विषयानंदो वान्वय करते, तो ब्रह्मानंद का जो अंश, अंश का मतलब एक देश, पूर्ण है ब्रह्मानंद है। अच्छा वहां ब्रह्मानंद के क्या, ब्रह्म का आनंद अथवा ब्रह्म ही आनंद है? हाँ ब्रह्म का आनंद नहीं, ब्रह्म ही आनंद है, संबंध आ जाएगा, ब्रह्म अलग है ब्रह्म का, तो बोलते तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा अलग हो गए ना, ज्ञान अलग हो गया, तो बोलते ना उसको आत्मा ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान प्रयोग तो करते भेद में, किंतु आत्मा ही ज्ञान है, दो नहीं, ब्रह्मा ही ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। हाँ वहां ब्रह्म ज्ञान हो गए वृत्त्यात्मक ज्ञान को लेकर, वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है उसको लेकर बोलते कौन, ज्ञान ही बोलते, ज्ञान वाला ज्ञान स्वरूप, हाँ बस लोग को लेकर ज्ञान ही बोलते, ज्ञान वाला जिसको व्यवहार के लिए कहना पड़ता है, इसलिए नहीं तो वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाता है लोक व्यवहार के लिए। तो इसलिए बोल रहे ब्रह्मानंदा अंश रूप भाग। तो ब्रह्मानंद है उसका एक अंश मतलब एक देश, अंश का मतलब है एक देश, भाग ब्रह्मानंद अंश रूप भाग मतलब एक देश जो भाग है विषयानंदो। विषयानंद कोई अलग नहीं है, वो सब ब्रह्मानंद का अंश का एक भाग है, वही विषयानंद है। हाँ विषय भाग बोलतो अधिकारी, इसलिए एक देश रूप, यहां भाग बोलतो रूप, अंश रूप भाग का मतलब एक पद लीजिए, अर्थात उस ब्रह्मानंद का एक देश स्वरूप भाग कौन है विषयानंदो, वो विषयानंद है। तो इसका मतलब ये अर्थ हो गया, अतः अत्र अतः बोलतो अब आगे अत्र शब्द आ गया ना अत्र, अतः और अत्र है अकसवर्ण हो गया, तो अत्र है सप्तमी, अस्मिन अर्थ में अत्र प्रयोग होता है, अस्मिन प्रयोग होता है ना, वहां अत्र सप्तम में अत्र होता है, अत्र बोलतो यहां। तो यहां मतलब कहां, तो मोक्ष जो शास्त्र है उसका विषयानंद में, मोक्ष शास्त्र जो है उसके विषय में, उस विषयानंद में मोक्ष शास्त्र है उसके विषयानंद में, ये ब्रह्मानंद स्वरूप भी ब्रह्मानंद का एक देश भाग है कौन विषयानंद। तो पूरा अर्थ हो गया अब इस शास्त्र में कौन आनंद का प्रकरण रूप शास्त्र में ब्रह्मानंद का एक देश रूप है विषयानंद है, उसे कोई निरूप्यते वहां लीजिए, उसी का निरूपण कर। यद्यपि आनंद सब निरूपण किया किंतु एक देश बचा है उसका, वो कौन है विषयानंद, उससे भी कुछ आनंद मिलता है ना विषयों में भी, वो जो विषय आनंद भी कोई अलग नहीं, आगे बताएंगे। ये तो तैतरीय उपनिषद में भी बता दिया आनंद मीमांसा में, बृहदारण्यक उपनिषद में भी चतुर्थाध्याय में बता दिया, दोनों में बता दिया, वह आनंद मीमांसा का विचार किया है। मानुष आनंद से प्रारंभ करते हुए ब्रह्मानंद तक कले सौ गुणा बढ़ाते बढ़ाते, मनुष्य में भी जो मिल रहे विषय आनंद ये बता दिए। तो इसलिए बोले निरूप्यते, निरूप्यते बोल दो निरूपण, निरूपण किया जा रहा है किसका, ये जो आनंद का प्रकरण में अब ये जो विषयानंद है वो भी ब्रह्मानंद का ही क्या एक देश रूप है, उसे अलग नहीं है। विषय में जो आनंद मिल रहा है वो विषयगत आनंद नहीं है, विषय में जो आनंद मिलता है ना, कोई रसगुल्ला खा लिया उसमें कुछ आनंदित हो गए वो, अथवा कोई अभी देखिए खेल देख रहे इतना मस्त हो जाता है व्यक्ति, इतना आनंदित हो रहे वो सारा भूल जाता है, वो आनंद तो मिल रहा है ना उसको, सारा सब कुछ छोड़ के उसमें इतना आनंदित हो जाता है, और कुछ मिटाए हो कोई भी किसी में भी आनंद मिल रहा है। अब ये जो आनंद है एक वहां विषय से मिल रहे, विषय आनंद नहीं, विषय के द्वारा आपको आनंद मिल रहा है, वो आनंद किसका है, चलो मान लीजिए विषय का ही आनंद मान लीजिए कुछ समय के लिए, विषय ही सुख स्वरूप यदि मान लीजिए आपत्ति क्या होगी, नहीं विषय हटने के नहीं, अभी यहां तो आप एसी चला सकते हैं और हरिद्वार में या तो बद्रीनाथ में एसी चला दीजिए तो एसी कहां थोड़ा सुख है, एसी में यदि सुख होता तो यहां तो आपको ठीक है सुख मिल रहा है और बद्रीनाथ में दुख दे रहे, तो इसे सिद्ध होता है विषय में सुख नहीं, विषय अनुकूल हो रहे हैं, जैसे अनुकूल हो रहे हैं वो सुख को प्रकट कर रहे हैं, बद्रीनाथ में वो ऐसे प्रतिकूल हो रहे हैं आपको दुख को उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए विषय उस आनंद को प्रकट कर रहे हैं। देखिए कोई भी आप वस्तु देखते हैं उसमें पांच चीज तो रहेगी, किसी किसी में एक का बाधक होता है। उदाहरण के रुमाल भी देखे, रुमाल ये क्या है, शब्द हो गया, इसको कहा दे किताब, शब्द हो गए क्या नहीं, ये रुमाल हो गया नाम, और इसका रूप है अलग है, रूप बोलते आकृति, रूप का मतलब है आकृति ये है, और रुमाल है, रुमाल मुझे भान हो रहे हैं, रुमाल प्रिय है, ये सभी मेरा था, किंतु कुछ वस्तु है ये चार रहते एक नहीं रहता है, आनंद अंश एक भाव होता है, बाकी चार हो रहेंगे, जैसा विष नाम हो गया और उसका रूप क्या पतला है जो भी कुछ, और विष है, विष मुझे दिख रहे किंतु प्रिया नहीं, वो प्रिया अंश उसमें क्या हुआ, नेग भाव। और यदि विष यदि किसी को अनुकूल हो गया उसके लिए क्या, वो प्रिय होता है, तपान करते हैं ना मरने वाले, उसके लिए प्रिय ही हो गया, तो इसलिए जो प्रिय अंश है वही आनंद अंश है, सत चित आनंद, सत को लेकर अष्टी आ गया, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सत चित आनंद, सत को लेकर अष्टी आ गया, चित को लेकर भाति और आनंद को लेकर प्रिय शब्द आए, तो ये पांच वस्तुओं में सत चित आनंद जो प्रिय है, तो प्रिय किसका, वस्तु का नहीं, उस ब्रह्म का ही परिचिन्न रूप से आपको प्रिय लग रहा है तो ब्रह्म व्यापक है, किंतु वस्तु ने क्या किया आपको, एक सीमा से बांध दिया, और हमारी दृष्टि किस में गई, अध्यस्त में गई, नाम रूप में गई, मान लीजिए कोई मिठाई खा लिया बस बोलते बहुत बढ़िया लग गया, बहुत आनंद आ गया, तो वहां जो आनंद आ रहे क्या मिठाई से नहीं, वो आनंद भी आपके अंदर ही है, मिठाई ने आनंद नहीं दिया आपको किंतु वो आनंद आपका अंदर है, सुख आपके अंदर है, वो प्रकट किया उसने, किसने, मिठाई, वो सुख प्रकट होने के लिए एक निमित्त बन गए हो, तो किंतु हम निमित्त को भूल गए, उसी को ही सुख मान लिया, वस्तु को ही क्या मान लिया, सुख रूप माना है, यही भूल किया, वही सुख स्वरूप माना, तो इसलिए यहां बता रहे अब ये जो आनंद आदि का प्रकरण चल रहा है उसमें ये जो विषय आनंद है, अर्थात विषयों से मिलने वाला जो आनंद, क्षणिक आनंद, अच्छा आनंद क्षणिक कैसा होगा, विषय आनंद को क्षणिक माना है ना, तो क्यों माना, विषय क्षणिक है इसलिए आनंद क्षणिक, आनंद क्षणिक नहीं है, विषय क्षणिक होने से आनंद को माना, जैसा इसी पंचदशी के जो प्रथम अध्याय में पहले संवित सिद्ध किया था, संवित मतलब ज्ञान, विषय भिन्न भिन्न है आपका, जागृत में आप विषय देख रहे अलग अलग, किंतु उस विषयों का ज्ञान क्या है, एक है, स्वप्न में भी विषय अलग अलग है, ज्ञान एक है, जैसा घटम जानामि पटम जानामि, मैं घट को जानता हूं पट को जानता हूं, जानामी जानामी प्रयोग हो रहे। वो जो घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान, घट ज्ञान हो गया उसके बाद पट ज्ञान हो रहे। क्या घट ज्ञान है? नहीं। तो ज्ञान को आप नित्य कैसा मान रहे? नहीं, वहां घट नहीं है इसलिए घट ज्ञान नहीं हो। ज्ञान तो यहां भी है, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान, उसको दोनों माना है। घट को लेकर, घट विशिष्ट को लेकर वो अनित्य माना है, ज्ञान को लेकर नित्य माना। दो धर्म है उसमें। उपाधि के साथ यदि लेके विचार करते हो वो ज्ञान अनित्य माना है, उपाधि को छोड़ करके ज्ञान ज्ञान ज्ञान है वो एक है। वैसे ही यहां विषयों से मिलने वाला जो आनंद है वो आनंद क्षणिक नहीं है, किंतु विषय परिवर्तन होने से, विषय क्षणिक होने से वो आरोप किसमें किया? आनंद में भी क्षणिकत्व आरोप किया। स्वतः नहीं है, स्वतः आनंद क्षणिक नहीं हो सकता है। तो ये बता रहे निरूप्यते, किसको निरूपण कर रहे हैं? विषय आनंद को, अर्थात वो भी ब्रह्मानंद का ही एक अंश है। अच्छा, ये ब्रह्मानंद आपका निरवयव है क्या सावयव है? सावयव तो होगा नहीं, सावयव तो अनित्य मानना पड़ेगा आपको। अभी निरवयव हो तो उसका अंश कैसा बनेगा? प्रश्न समझ रहे हैं ना? यहां एक अंश बोल रहे हैं ना, एक देश शुरू मतलब एक अंश, किसी का विषयानंद है वो ब्रह्मानंद का एक अंश मान रहे। हाँ, वो तो ठीक बोल रहे। तो इसलिए सावयव तो है नहीं। सावयव यद्यत सावयवत्व तत्तद अनित्यत्व, ये नियम है। सावयव मतलब पुर्जों से बना हुआ, जैसा हमारा शरीर क्या है। अवयव बोलते पार्ट, हाथ है, पैर है, नाक है, इनका पुर्जों से बना है ना शरीर, सावयव है। वैसे ही यदि आप ब्रह्मानंद यदि आप सावयव मानते हो, उसकी भी कोई आकृति होनी चाहिए ना, और जिसकी आकृति है वो अनित्य माना जाता है, इसलिए सावयव नहीं निरवय। तो निरवय हो तो एक देश कैसा बनेगा? बस उपाधि को लेकर, जैसे गीता में नहीं बोलते ममे वांशो जीवलोके, मम एव अंश, वह अंश कैसा? वही उपाधि को लेकर अंश इव अंश, ये ब्रह्म सूत्र में एक अंशाधिकरण है, उसमें विचार के अंश नहीं, अंश के समान अंश। जैसा महाकाश का एक अंश कौन हुआ? घटाकाश। महाकाश का एक अंश हो गया ये मटाकाश, वैसा लेना स्वतः नहीं उसको लेकर। इसलिए ब्रह्मानंद है तो निरवयव है, और उस निरवयव को सावयव जैसा एक भाग जैसा बनाया किसने? विषय रूप उपाधि ने। यही बता रहे, निरूप्य थे उसका निरूपण कर रहे। बीच में आक्षेप करने वाला पूर्व पक्षी उससे पूछ सकता है, ठीक है सिद्धांत जी, आपकी बात हमने मान लिया। क्या मान लिया? ये विषयानंद भी उस ब्रह्मानंद का एक देश है, एक अंश के समान है। चलो उस विषयानंद का निरूपण करने से आपको मिलेगा क्या? क्या प्रयोजन है? कोई भी प्रयोजन हो तभी निरूपण किया जाता है ना। तो उसका उत्तर दे रहे, देखिए, द्वारा भूतः, ये उत्तर है। वो क्या है? द्वारा भूत। द्वार का मतलब क्या है? हाँ, जैसा आप ये जो सत्संग में प्रवेश किया वो द्वार है। द्वार का क्या प्रयोजन है? आपको आना है तो सत्संग में बैठना है, तो द्वार का क्या जरूरत है? उसमें तो बैठते नहीं, किंतु प्रवेश करना। वैसे यहां विषयानंद ब्रह्म ज्ञान का द्वार बोलते उपयोगी। हाँ, जैसे ये द्वार से आए हैं ना, वो हम लोग इधर आने के लिए उपयोग हो गया। इसका मतलब हम द्वार में नहीं बैठे, हम द्वार से आ गए तो द्वार में थोड़ा बैठेंगे। तो वैसे ही उपयोगी है कौन? विषयानंद भी उस ब्रह्मानंद को जानने के लिए उपयोगी। अच्छा, ये कैसे उपयोगी होगा? छात्रकार ने, विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा दिया, द्वारभूत कहा दिया, अर्थात ये विषयानंद भी ब्रह्मा ज्ञान का, ब्रह्मानंद का उपयोगी। कैसे उपयोगी होगा? जैसा विषय जो है उससे आनंद तो मिल रहे, क्या विषय आनंद स्वरूप है अथवा विषय से आनंद मिल रहा है? विचार कर दीजिए। विषय तो आनंद स्वरूप नहीं होगा, क्यों? कोई पूछे, सभी को आनंद मिलना चाहिए ना। जैसे ये लाइट है, प्रकाश स्वरूप, सबको प्रकाशित कर रहे, शनि का मतलब नहीं। जैसे ये है लाइट, सबको प्रकाशित कर रहे, एक को कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। किंतु विषय आनंद स्वरूप यदि होता तो सबको आनंद देना चाहिए। जो जिसका स्वरूप होता है वो सबको देना चाहिए, सबको तो नहीं देता है ना, इसलिए विषय आनंद स्वरूप नहीं है। अच्छा, विषय आनंद स्वरूप नहीं है, उसे आनंद मिल रहे, आनंद स्वरूप नहीं है किंतु आनंद मिल रहे, वो कहां से आया? तो आप विचार करेंगे, विषय आनंद नहीं है किंतु उस विषय के द्वारा आनंद मिल रहे, उस विषय में आनंद आया कहां से? तो आप विचार करेंगे, इसका मतलब विषय में भी कोई आनंद आ रहा है, विषय से अतिरिक्त। तो विषय को बात करके धीरे धीरे आप उस आनंद में स्थित हो, इस प्रकार उपयोगी, विचार के द्वारा, सीधा नहीं। यही बता रहे द्वाराभूता, द्वाराभूता मतलब उपयोग। यह जो विषयानंद है ब्रह्म ज्ञान का उपयोगी है, ऐसा नहीं विचार के द्वारा, नहीं तो सब लोग विषय को आनंद मानते। विचार मतलब ये विषय आनंद स्वरूप है अथवा नहीं है। यदि विषय आनंद स्वरूप हो तो सबको आनंद मिलना चाहिए, सबको आनंद नहीं मिल रहे, इसका मतलब विषय आनंद स्वरूप नहीं है तो भी विषय से आनंद मिल रहे, वो आनंद कहां से आया? उस प्रकार आप विचार करते करते विषयों को बात करके आनंद के तरफ से आप जाएंगे, ये उपयोगी होता है। इसलिए बता रहे द्वारा तद अंशत्वम श्रुति जगो हो। तो द्वारा भूत मतलब उपयोगी है, और तद अंशत्वम, तद बोलते तस्याः ब्रह्मानंदस्य अंशत्वम, उस ब्रह्मानंद का ही ये क्या है, अंश बोल तो एक देश है। तो ब्रह्मानंद का एक देश विषय में मिलने वाला आनंद है, तो एक देश उससे अलग तो नहीं होगा ना। जैसे आपका हाथ है, आपके शरीर से अलग थोड़ा है, वैसे ही वो एक देश उस ब्रह्मानंद से अलग नहीं है, ये बता रहे। तत् शब्द से लेना ब्रह्मानंद, अंशत्व शब्द से लेना अंश के समान अंश है, कौन? उस ब्रह्मानंद का एक अंश है विषयानंद। ठीक है, ये तो आपने अच्छे ढंग से समझा तो दे दिया, मान भी लिया, कोई प्रमाण है उसमें? आपके बात में हम कैसे विश्वास करेंगे? प्रमाण होना चाहिए ना, तो इसलिए बोल रहे हैं श्रुतिर जगो। श्रुति, श्रुति का मतलब यहां दो श्रुति आपको बता रहे, बृहदारण्यकोपनिषत् शुक्ल यजुर्वेद या कांडवशाखीय बृहदारण्यकोपनिषत् में भी आया है और ऐतरीय उपनिषद में भी आया है। जो ऐतरीय उपनिषद है उसमें भी दोनों में बता रहे। श्रुतिर बोल तो वेद जगो, श्रुति ने भी इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? ये विषयों में मिलने वाला जो आनंद है विषय का नहीं है, किंतु विषय जिसमें अध्यस्त है, विषय जिसमें कल्पित है, उस अधिष्ठान रूप ब्रह्मानंद का ही आनंद है, अलग नहीं। बस जितना आपके अंदर विषय है उतना ही मिलेगा। जैसा मान लीजिए बिजली जो चल रही है, सब में उपाधि में जितना सामर्थ्य है उतना प्रकट करेंगे, उतना ही प्रकट करें। जीरो में जीरो जैसा, सौ में सौ प्रकार और हजार में हजार, वैसे ही आनंद सभी विषय में रह रहे। किस प्रकार से? अधिष्ठान रूप से। और यदि अनुकूल हो गया आपको, वो आनंद रूप से भान हो रहे, सुख भान हो रहे। ये बात सुतिर जगो ठीक है। मैं देखी अतीति ननु विषयानंदस्य लौकिकत्वात्। पूर्व पक्षे कह रहे, अरे सिद्धांति जी आप तो वैदिक है, वेद को मान के चलने वाले हैं ना, वेद को प्रमाण मान के चल रहे, तो ये विषयानंद तो लौकिक हो गया, सामान्य लोगों के हुए ना। तो ये बोले लौकिकत्वात्, लौकिक होने से मोक्ष शास्त्र निरूपणम। यहां तो चल रहे मोक्ष शास्त्र, तो मोक्ष शास्त्र का निरूपण चल रहे, वैदिक का विचार चल रहे। तो इसलिए बोले मोक्ष शास्त्र, तो मोक्ष शास्त्र में अर्थात वेदांत में, मोक्ष शास्त्र का मतलब वेदांत विचार में निरूपणम। किसका? विषयानंद का। अनुपपन्नम, ये अनुचित है। जहां मोक्ष का शास्त्र वेदांत का विचार चल रहे ब्रह्मानंद का, उस प्रकरण में आप विषयानंद का निरूपण कर रहे। जैसे बढ़िया बढ़िया खीर बना के बना दिया उसमें नमक, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। तो वैसे आप विषयानंद रूप नमक छिड़क रहे उसमें, ब्रह्मानंद रूप खीर पी रहे। तो इसलिए अनुपपन्नम, अनुपम मतलब अनुचित है। लेकिन ननु शब्द का मतलब पूर्व पक्ष है। अनुपपन्नम आशंक्या, यहां तक पूर्व पक्ष ने आशा, पूर्व पक्ष ठीक ही शंका कर रहे, गलत नहीं कर रहे ना। तो ब्रह्मानंद का प्रकरण है, वेदांत का प्रकरण है, तो आप सीधा विषयानंद को कहां से लाया? ये तो अनुचित है ना। तो आशंक्या, यहां तक आशंका करके उत्तर दे रहे। तस्य लौकिका प्रसिद्धत्वेपि, तस्य शब्द से लेना विषयानंद, सृष्टि है उसका मतलब किसका? विषयानंदस्य। ठीक है आपकी बात मानते हैं, लौकिक प्रसिद्धत्वेपि, वो जो विषयानंद है वो तो लौकिक सुख है, वो प्रसिद्ध होने पर भी। तो यदि पूछेंगे यहां दोबारा, अच्छा लौकिक प्रसिद्ध यदि हो तो यहां क्या है उसका प्रयोजन? तो बता रहे ब्रह्मानंद एक देशत्वेना, वो भी ब्रह्मानंद का एक देश। जैसा मान लीजिए सारे उपनिषद किसको बता रहे? अद्वैत परमात्मा को बता रहे। सारा श्रुतियों का तात्पर्य किसमें? अद्वैत ब्रह्म में। तो यदि अद्वैत ब्रह्म को ही यदि बता रहे, सृष्टि क्यों बता रहे श्रुति? ये तो अयमानी भूतानि जायन्ते, सारी सृष्टि बता रहे, क्या जरूरत है? ये लौकिक हो गए ना सृष्टि, सृष्टि को नहीं बताना चाहिए। तो सृष्टि भी उस अद्वैत ब्रह्म को जानने के लिए एक द्वार है, उपयोग है। अध्यारोप करके धीरे धीरे बताने के लिए उपयोग है, वो भी लौकिक है, सृष्टि आदि बता रहे, कोई उसका और मतलब नहीं। उस अद्वैत परमात्मा को जानने के लिए क्या बनता है? वो द्वार बनता है, उपयोगी बनता है। वैश्य ही यहां ये विषयानंद है तो लौकिक प्रसिद्ध है लोक में, तो भी ये जो ब्रह्मानंद का एक देश होने से उसको जानने के लिए क्या है? द्वार, ये बता रहे। ब्रह्मानंद एक देशत्वेना, एक देश बोलते एक अंश, अंश का मतलब अंश इव अंश लेना, जैसा हमारा हाथ पैर अंश है वैसा नहीं लेना, अंश के समान। ब्रह्मज्ञान उपयोगित्वा, जिस प्रकार वहां सृष्टि है अद्वैत ब्रह्म को जानने के लिए उपयोगी, वैसे ही यहां विषयानंद भी ब्रह्मज्ञान के उपयोगी, इसलिए ब्रह्मज्ञान उपयोगित्वा युक्तम। पूर्व पक्ष ने कहा दिया था ना अनुपपन्नम, पूर्व पक्ष ने क्या कहा दिया था? अनुपपन्न कहा दिया था ना, अनुचित करके। सिद्धांत कह रहे युक्तम उचितम, ये भी उचित है, अयुक्त नहीं है। तो पूर्व पक्षी दोबारा पूछेंगे, हाँ बताए नहीं, अच्छा विषयानंद भी उस ब्रह्मानंद का एक देश होने से वो भी ब्रह्मज्ञान का उपयोगी है, उचित है। कैसे उचित है, किस प्रकार? तो बोलते द्वार है, वो द्वार का मतलब उपयोगी मार्ग है। तो ये बोल रहे ब्रह्मानंद एक देशत्वे किम प्रमाणमिति, आपने विषयानंद को ब्रह्मानंद का एक अंश मान लिया और ब्रह्मज्ञान का उपयोगी भी मान लिया, अंश मात्र नहीं उपयोगी भी, जैसे सृष्टि उस अद्वैत ज्ञान का क्या है? उपयोगी भी, वैसे ही यहां विषयानंद उपयोगी भी माना, अंश भी माना। तो उसमें प्रमाण क्या है? तो ये पूछ रहे ब्रह्मानंद एक देशत्वे किम प्रमाणम, ब्रह्मानंद का एक देश कौन है? विषयानंद। ऊपर से अध्याय कर दीजिए, विषयानंद ब्रह्मानंद एक देशत्वे, इतना ऊपर से लाई। ये जो विषयानंद है ब्रह्मानंद का एक देश होने में किम प्रमाणम, प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण से हम नहीं मान सकते। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रमाण बताना पड़ेगा। इति आशंक्य आह, ऐसा आशंका किया है पूर्व पक्ष ने, आह से सिद्धांति उत्तर दिया, तदंशत्वम श्रुति जगो। वो जो विषयानंद है उस ब्रह्मानंद का ही क्या है? अंश है। इसमें प्रमाण कौन है? श्रुति, अतः श्रुति प्रमाण है, इसलिए आप आक्षेप नहीं कर सकते। तो तामेव श्रुतिम अर्थता पठति, अभी उसी श्रुति को बता रहे बृहदारण्यक उपनिषद को, उसको लेके हम कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।